te day dagan kenn du ci wax dara non lañ doon gattalo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko moderniser legi nak nga japp ni ni mu mel waye meluto ni lu mel ni kenn ni mu ko gattalo kilifa gu melni sallallahu alayhi wasallam motax yalla di wax te ta quran kat yoyé ak yu tay yek yep wa shu'arahu ta quran kat yi yattabi'uhum dana len top al ghawun ñu reer ñi ñu reer ñi nga xamne amuñu ay responsabilité wala bok xamuñu ko ñu reer ñi nga xamne yaakaru ñoo aw seen bayyi ëlëk ci kërëm al ghawun ñu reer ñi nga xamne dërëm buñu far jox leen ñoñu yattabi'uhum ñoo leen di top ñoy top ta quran kadi tabarakallah kenn ku ci nek am ci ko xamne ci mom rek ngay top nga ne yalla lutax ñi am xel duñu leen top lutax do fekk serigne mu top leen lutax do fekk kilifa mu top leen mu ne waaw alam tara kana gisuni annahum ñom ta quran kat yoy bañ ko moderniser gu musicien yi buñ ko moderniser annahum ñom ñep ñi jitu ak ñaleen di top yahi moona fi kulli wadin yahi moona dañ ñi soobu fi kulli wadin ci wepp ko atabari neena li masala la mu yalla sadd fiqtina ihim fil wujuh allati yuftinuna fiha bighayri haqq fayamdahuna bil batili qauman wa yahujjuna akharin tafsiru tabari fik juroom ñant khatum juroom ñaar fik juroom ñat mune li misal la mu yalla sadd saddal ko ta quran kat yi nga xamne seen mir moy def tafannun def ar di fi mbir danañu tag ku yeewul tag danañu xass ku kenn wër taxal alam tara annahum fi kulli wadin yahimun danañu tag ku yeewul tag danañu xass ku kenn wër taxal yalla ne lolu kuy tag ku kenn wër ta tag mba ngay xass ku kenn wër ta xass yalla neena ku am xel du la top ca lolé ngay def ku am xel du la ca naw muk kon nak al ghawuni rek ñolim top nga ko alul di sikle mu ne def na benen wa annakum tanyum ta quran kadi yaquluna dañi wax ma wax jo xamne la yafaluna duñ ko jëf yag nañu di wax lo xamne duñ ko jëf so ci jëlon ko melni al mutanabbi mom neena mom yalla koy wax yu yonent la tete ba ci tege dem na bané mom geejgi ngeen di dugg du geej mom moy geej wa kam min jibalin jubtu tashhadu annani aljibalu wa bahrun shahidun annani albahr tabarakallah wax ju ne wax nako mom wajoju waye at ñu melni mom ñom ñepp yalla neena seen sik ñaar la fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun dañuy wax lo xamne duñu ko def so demé ci tafsir kat buñu wax abu hiyan mun tabarak wa ta'ala akhbara an ash-shu'ara bil ahwal allati tukhalifu hal an-nubuwah seen mbir wote nak lol mbirum nubuwah ndax seen mbir moy top bew ñaar ba moy dugg ci walu wax fu len neex tabarakallah lol dafa wote ak halu nubuwa motax an al anbiyahu li len di top moy ar rashiduna waye ash-shu'ara li len top moy al qawuna lolou tafsir al bahr jukki juroom ñaar khatum ñen fuk ak juroom ñent ci la ñew gis nga kon sik so taxna ta quran kadi ash-shu'ara tabarakallah jaram maytu yalla muni illa allazina ludul ñi nga xamne amanu gem nañ yalla bañu geme yalla bayyi nak walu taquran wa amilu salihati tay def legi lu bax illa allazina amanu manam amanu duñu gem rek ne gem nañu te nek ca lañu nek dedet dañ koy bayyi wa amilu salihati tay def lu bax legi ndax jëf jojje baxutoon day sank aw nit day summi aw jigen day fananal Allah aw nit day jaxase ñu takante wut day taxa fatte say responsabilité day taxa fanan Allah yoy yeb daf koy def dañ koy bayyi kon wa amilus salihati tay def lu bax legi nek ci jakkay di nodd bayyi lolé di jité ko julli di jiite say njaboot di leen wax sol leen lu jot, sol leen lu fatt, sol leen lu yaatu. Wa zakarullaha taysat tay zikar yalla di tuddu yalla kaseeran lu bari, ndax ku bari ay bakar da ngay istighfar lu bari. Wa zakarullaha kaseeran wantasaru ñu dimbale l'islam, xalaat ya ñu amoon ca fële ñu ñu islamise ko, maanaam def ko mu nekk yu l'islaame, daal di l'islaamu ci lépp lu ñuy doxal, moo di wantasaru ñu dimbale l'islam. Min baadi ma zulimu ginnaaw ba ñu leen tooñe. Wa sayaalamu dana xam nag allazina zalamu ñuy tooñ, bañ a bàyyi loolee xanaan nekk ca rek, dinañu xam ay munqalibin yanqalibun, naka la ban ñibbi lañuy ñibbee ca seen borom. Kon loolu la suñu borom tabaraka wa taala tëje saar bii di suratu shuara, ngeen ko seetloo mu tàmbalee ci taasin miim. Suñu borom di ci teg suratu namli mu tàmbalee ci taasin, bu ñu jeexalee insha allah mu teg ci xasas mu tàmbalee ci taasin miim. Nga gis ñetti saaru yàlla sësale ku nekk taasin, ñoom ñetti saar yi yépp ba demee ca tafsir Sayyid Hawa day wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci bëgg a firi benn aaya képp ci suratu baqara boo xam ne bii yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu maa ngi koy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tilka ayatullahi natluha alayka bilxaqi wa innaka la min almursalin. Ñett saar yi yépp loolu lay tecc, moo tax ñoom bokk nu ñu tàmbalee ñoom saar yooyu. Suratu Naml mooy saaru xorondoom. Xorondoom benn melantaan la bu mag bu sawar liggéey te mën a denc te du yàq. Serigne Abdou Aziz na yàlla yokk ko leer ak yërmande ca fa mu nekk, mos naa wax ne bu ñu meloon ni xorondoom day suñum koom-koom gën fay yokk économique bi. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne dañoo sawar di liggéey te mën a denc te du ñàq. Xorondoom moomu la yàlla tuddee saar wii, ndax daf cee tudd seenu nett li ñoom xorondoom. Ñu yéeme lañu, ñu yéeme lañu. Buñ ca àggee insha allah da ngeen gis wax yi xorondoom yooyu. Ndax xorondoom bi nga xamee ne Suleymaan a ngi ñëw ak si ci moom dafa wax ju mu wax moom xorondoom wax ko mbokki xorondoom mi. Yonent yàlla Suleymaan dégg wax joojee sant ca yàlla, ñu jël loolee tuddee ko aw saar suratu xorondoom. Màkka la wàcc nekk suñu ñaar fukkeelu saar ak juróom-ñaar, dañu tàmbalee ca kaw ba léegi nekk juróom-ñeen fukki aaya ak ñett di jàngale usulul aqida, maanaam cosaan yi nga xam ne ci kawam la ñuy teg pas-pas. Boo leen amee ñoom ñett tabarkàllah sa pas-pas leer na. Mu di gëm ne yàlla yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dégg. Ñetti saar la kon yoo xam ne dañoo toftaloo niñ ko teg ci téere gi noonu la ñu wàcc, ndax saar bii di Naml mi ngi wàcc ginnaaw shuara. Shuara bi mu wàccee Naml la ca tege, Naml bi mu wàccee xasas tege ca, benn bu ci nekk yàlla nettali ca nettali Moussa alayhi salaam. Daanaka mën nga ne saar bi ak bi ciy tege bi ko jiitu benn yoon rek la ñu jaar, te moo di waaraate waaye jaare ko ci yoonu nettali. Ñetti tomb ngi nii wala ñeent. Tomb bu njëkk bi mooy alquranul karim la jël wane ne mooy mujiza muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkubra, nekk layu yàlla tabaraka wa taala yi nga xam ne moo fi nekk ila yowmi diini, kenn du ko fi mën a jëlee. Leeral moom ne yàlla ko wàcce moom xakim alim. Ba mu ci jógee daal di waxtaane waxtaanu tënk lenn ci yonent yi alayhim assalaatu wasalaam. Mu tudd Moussa, tudd Saalih, tudd Lot ak la nga xam ne daloon na leen ci seen nit ña, ndax dañoo gàllankooroon daawatullahi subhanahu wa taala weddi seen yonent yi alayhim assalaatu wasalaam. Ñaarlu tomb bi mu waxtaane teqantal nettalib Daouda ak doomam ji ñuy wax Suleymaan, ak xéewal yi nga xam ne yàlla xéewal ne leen ko ci ay xéewal yu màgg, ak jagle jëm leen jagleel ci ay ngëneel yu màgg. Lépp lu jëm ci wàllu def la yonent jox la ngor gu yaatu. Mu jóge ci tudd na qissat Suleyman ak jigéen jooju noon wax Balqis, te mu nekkoon buur ca Saba yi, ngeen koy wax la reine de Saba. Dana ko nekk li moom yàlla tabaraka taala taxawaayu Suleyman ak taxawaayu Balqis ak góor ñu nekkoon ca Balqis wër ko. Waaw, góor ñu ñàkk fulle ñooña. Bu ci jógee ci ñetteelu sa tombam, dina indi jubluwaayu ñi nga xam ne ñoo am daraja, am ndomba tànk ci ay buur. Mu jël Suleyman mi nga xam ne buur la woon, nguur ga mu def ko jokkuwaay bu mën a wootee ilallahi subhanahu wa taala. Képp koo xam ne ci aji atte nga woon, wala nga nekkoon buur wala fenn, mu yëg la moom Suleyman bind na la lettre wala mu jóg yónnee ci yow. Looloo tax yàlla jël ci benn buur bu ñuy wax Balqis, ñi nga xam ne bàyyi na jaamu xiram dikk ànd ak soldaar yàlla yi, ommatu wuy si daawatu rahman, te la ko waral mooy lettre bu ko Suleyman bindoon, lettre bu gàtt tabarkàlla. Saar bi dina ci ñëw. Ñeenteelu tombam saar bi dina waxtaane tegtal yi wane ne yàlla moom rekk mooy yàlla. ñu mën koo xamee ci jeexental yim bind, mën koo xamee ci yi ñuy teg suñu loxo ak yi ñuy xool. Mu fàttali ñu ne yowmal xiyaamati nag ñaari guur rek ñoo fay am, asuadaawul abraar ak ñi nga xam ne yakubuuna ala wujuhihim fi nnaar, yàlla na njàll mësal ci ñooñu. Loolu ci tënk rek moom la ñuy ubbee saar bi door cee dugg. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. Li ci nekk ci njàngale ñu mën cee jàng man maak yéen, lu ci nekk ci ay tere ñu mën koo bàyyi man maak yéen, lu ci nekk ci waaraate ak waaru ñu mën cee waaru ñun ñëpp, ndax loolu la ñuy alquran di jëriñ. Bàyyi leen lii ñun ñëpp ñu ànd ne bàyyi nañ ko, def leen lii ñun ñëpp ñu ànd ne def nañ ko, balaa téere bee jeex tabarkàlla kenn dootu ñu gën. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen taasiin, yàlla moo xam lim ci namm. Ñaari lettre la daal yoo xam ne taala akuk siin. Tilka yi nga xam ne nag jafe naa xam lool. Ayatul Qur'an yi mooy mandarga mi lay wan ne alquran ci yàlla la jóge. Tilka ayatul Qur'an yi mooy mandarga mi lay wan ne alquran ci yàlla la jóge. Ndax ñun ñii day tey ku fi ñëwoon ñu ne la léegi da ngay def benn conférence, nit ñëpp wër la, takkala rajo yi yëgle ko ba mu siiw ci dëkk bi yëpp, nga ñëw daal di toog ñu ubbil la waxtaan wi, présenté la mbooloo mi, ne la yow la ñuy déglu, nga daal di tàmbali daal ne taa siin ba alif rek di wax. Boo moytul mbooloo ma fa nekk dañu jóg par ndànk di dem ba mu jëx tàkk, ndax li ngay wax mënuñu koo jëriñoo. Yàlla nag da koo wax mu daal di neex lool sa xorom, juboog fii ñu ko teg tabarkàlla. Nit ñi duñu waxee nii, kon mandarga la muy wane ne ci yàlla la jóge. Wa kitaabin, mandargam téere la it mubiin bu leer. Wa kitaabin mubiin, mandarga la muy wane nit ne téere bi téere bu leer la, moom alquranul karim, ci koo xam ne ci xalaat na ko bu baax seetantal ko. Téere bii di alquran hudan njub la, wa bushra mbégte la lil mu'minina, ñi nga xam ne ñoo ko gëm, ci ñu gëm alquran. Hudan njub la ci ñoom, ndax alquran bu la dee tere ngay bàyyi lee nga baax, bu la dee digal ngay def lee nga baax. Waaye nag lil mu'minin, ñi gëm ne da leen a war a tere ñuy bàyyi, gëm ne da leen a war a digal ñuy def, ñooñu la alquran di wax. Moo tax hudan wa bushra lil muslimin, mu ne déedéet lil mu'minin, ñi gëm ne alquran da leen a war a tere, gëm ne alquran da leen a war a digal. Bu leen teree ñu bàyyi, bu leen digal le ñu def, ñooñu la. Waaye alquran ku muy tere te doo bàyyi doo ko jëriñoo, ku muy digal te doo def doo ko jëriñoo. Moo tax bu la dee tere te doo bàyyi, mu lay digal te doo def, nga génn àdduna ñu jàngal la ci fukk ak juróom, fukk yooyee ak juróom ñu ngi mel ni jàngaluñ la ci benn. Te it day tax suñu borom tabaraka taala gën la caa mën a fàttali rek ne la loolu ñuy jàng yow noo defoon ak moom. tere boobu gaay yi jàng noo defoon ak moom, ndigal loolu gaay yi jàng noo defoon ak moom, moo tax jar naa bàyyi xel. Nga ne yàlla waaw, almuminuuna ñan la, man bëgg naa cee bokk, ndax su ma sañoon jëriñoo alquran. Mu ne la loolu jar naa laaj. Muminuuna yi allazina, ñoo ñi nga xam ne yuqimuuna salaata, dañuy taxawal julli, yuaddunaha ala alwajhi alakmal bi khushu'iha wa adabiha wa arkaniha. Yuqimuuna salaata, alquran daal li nga ciy dégg ñu ne yusalluuna, ci wàllu julli juróom bëriwut. Xanaa julli ci yonente bi day dana wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna. Iqamatu salaati la alquran di wax. Ko defee loola mooy kii julli day julli ca na julli gën a mate, ak ragal yàlla am ca, ay teggin am ca, mu def ak ponki julli yépp arkaan yi, kooko yuqimu salaata. Moo tax bu tàmbalee julli rek nga gis mu tàmbalee soppi ku jikkoom di gën a baax. Waaye su fekkee ne du ko def, xanaa yu salli day julli rek mën na julli ba noppi di def lu yàlla yi tere. Bari na lool tabarakàlla kuy julli su noppee di kàtt ak bari. Wa yu'tuna zakata, nee na ñi gëm dañuy joxe azaka, dañuy joxe azaka bu ñu amee alal joo xam ne mat na lu ñu war a génne nisaab, ci wàllu ay xar wala ay bëy mbaa ay nag mbaa xaalis, ñu génnee ko azaka. Waxum te ñoom yuuxinuuna bil aaxira, da leen a wóor ne alaaxira dana dikk. Yusaddiquuna bil aaxira tasdiqan jaazima laa yuqaalijuhu shakkun aw irtiyaab. Al imam Faqr moom daf koy def di ko nettilee, mu ne jumla bi itradiya la, maanaam dañ ko fee dugal wax ci ba noppi daal di wéyalaat wax ji ba demee ci tafsir bu ñuy wax at tafsirul kabir, xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñett ci jukki bi ñaar fukk ñeent ca la koy wax. Kon seeni melo moo di dañuy taxawal julli, dañuy joxe azaka, dañuy gëm alaxira. Inna alladhina, ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil aaxira, gëmuñu alaxira, zayyanna lahum, rafetalal nañ leen a'maalahum, seeni jëf, fahum yamacuun, ñoom ñu nekk ca di deng-dengi. Deng-dengi mooy koo xam ne ki buy bëgg julli ci caay-caay duggaat ca, waa joo xam ne day deng-dengi. Yataraddadu xuyaaraa laa yumayisuuna bayna alxusni walqabih, mooy yamahuun. Inna allazina, ñi nga xam ne laa yuminuuna bil aaxirati, gëmuñu alaaxira, gëmuñu ne dekki am na. Ñoom daal gis nañ nit ñi dee ñu leen gisul, waaye gëmuñu alaaxira, gëmuñu ne dekki am na. Bëri na kuy dox gëmul ne dekki am na, ndax ku gëm ne dekki am na du jël yëfi jàmbur, du njooj njaac, du rambaaj. Ndax ku dekki te dekki waale yëfi jàmbur, bala ngaa jóge fi nga nekkoon danga koo fay ba noppi. Looloo tax ñooñu seen jëf yu ñaaw yi day mujj rafet ci ñoom. Ñu defe ne li ñuy def moom lu rafet la, tabarakàlla dunte jóge mukk mukk mukk, ñooñu yàlla njàlla musal ci ñoom. Nga xam ne li ñuy def ñaaw na, baaxut, xaraam na, diine bëgg ko, ngor bëgg ko, jëm bëgg ko, waaye teewul ñoom ña nga koy def, dafa rafet ci ñoom. Bu dee modd tabarakàlla buñ doon def yaramu neen di kof-kofi ci mbedd mi, liw bi di leen xawara it, lu tee dinañu ko def ndax ngir ñoom dafa rafet, ndax zayyanna lahum a'maalahum. Ndaysaan léeg-léeg sedd bi ñëw nga gis ku sol yére yoo xam ne wóor na la ne kii sedd baa ngi koy xaw a alag, waaye lu tee mu sol ko. Lu tax zayyanna lahum a'maalahum, dafa dañ leen a rafetale seen jëf. Loolu mandarga la moo xam ne nit ki ci nekk war naa bàyyi xel. Waaw ma mbaa man boole wuñ ma ci laa yuminuuna bil aaxirati ja, yàlla xam. Fahum ñoom nag yamacuuna, ñuy deng-deng ci diggante bëgg a bàyyi lu bon ak def lu baax. Suñuy bëgg a bàyyi lu bon, seytaan leen ah ñi dañuy wax rek, ñu daal dellu siwaat ci lu bon la. Suñuy bëgg a def lu baax, seytaan daal leen di xër ca loola rek ñu nekk ci. Ulaayika ñii allazina, ñoo ñi nga xam ne lahum, am nañu suul azaabi, mbugal gu metti, mbugal gu naqari. Yàll nañu ci yàlla mutal ci mbugal gu naqari te metti. Wahum ñoom fil aaxirati, ca alaaxira, humul aqsaruun, ñooy ñu fay gën a ñàkk, ñooy ñu fay gën a perte. Humul aqsaruun, ndax seen perte ca alaaxira mooy gën a tar ci adduna fii. Li masiirihim ila annaari almuabadi, wal jahimi wal aghlal aduna mom xam ngeen ne leñ leñ nit di fi jënd ak jaay tabarakallah khalis ba soy ñu daal di dajale wat dimbal ko bam jogat waye alakhir nak mom loola du fi am du fa am mukk tabarakallah nga gis nak jokkolo gi am ci tilka ayatullahi ja ca baqara ay gi mo ñew ubbi ko nak wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wa innaka ya muhammad latulqal qur'ana yaangi jot alquran min ladun mu joge ci ko xamne hakim ko xereñ la alim ko xam la ñaari tur yoy tur lañu am solo ci suñu borom tabaarak wa ta'ala te mu koy tejji ay aya leg leg hakim ak alim ak aziz ak hakim yalla hakim la ba sama xari day wax ni su de def ay mbir diko teural ci kaw nit nit ki man na ñaka gis ne li ñi du nonu waye ndekati yo daf ko gënalut mom waye mo gën ci mom lolu ba demé ci tafsiru sama xeri ñuko wax al kashaf dikib ñettel ba xatum te ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ci la ko wax wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin alim mu ñew nak tambali ci netti ni yonenti alayhi msalatu wassalam mu ñëk ca yonenti yalla musa yasfatalikul qala musa kiraba musa waxe li ahlihi ñoñam ñam andalon joge madyan ca shuaib soxnam ak lam andal ci walu xariyat yoyé mu don sam warañu gisi wat misra ñu boccion yu ab taw soop sedd bi metti mu seen sawara wu sari mu ne leen inni man musa anastu naran seen na sawara legi nak sa atikum dana leen andil minha joge ci sawara wa bi khabarin ci xibar bu ñuy wax fan la yoon wi nek ndax guddi gi lendem na aw wala bok suma munta andi xibar atikum ma andil len ci sawara wa bi shihabin ci abjum qabasin bu nek nit la'allakum qayna tahtaluna ngeen mana jaaru shihab moy bo jele ay bant jafal len nab ko moy jum qabas moy bo tegge aw xal tek ko ci fo xamne dula lak nga yor ko shihab ak qabas ñaar yep kuy tib sawara da koy xam so de boyal ñaari leg leg te ñaan xal qabas ngay def bu de ci all ba ñaari ngay tal ay sibu shihab ngay def ñaar yep nak man na toxal sawara jele ko fi yobbu ko fele mom la nga xamone ci toxalu kay sawara shihab wala qabas bi shihabin qabas mune ma andil len jum bo xamne ak neet lay doon la'allakum khayna budike tastaluna ngeen man ca jaaru ndax sedd bi metina lol ngeen man ci muñu falamma ja'aha bam ko dikale nodiya won nañ wonako aneko burika man finnar ci sawara wi ko barkel la tabarakallah falamma ja'aha bam ko dikale nodiya won nañ ko aneko burika man finnar ko barkel mo lay wo ci sawara wi ko barkel mo lay wo fi nga nek ni ngay gis du aw sawara ni ngay gis leer la yalla moko def ngir man la wo fi ndax hakim la ndax lim beug wax yow duko wax ci sa biir mbokk duko wax biir ñi nga andal waye dalay wo ba nga genn mu deeyante ak yow burika man finnar wa man hawlaha li war sawara wi lepp lu barkel la lepp li war sawara wi lu barkel la bi abdi abbas muné bi ma'na burika taqaddasa wa man hawlaha al malaika muné li ci sawara wi wala ci fi sawara wi sel na liko wër ci ay malaika sel nañu tabarakallah burika man finnar wa man hawlaha wa subhanallahi sall ñalna yalla rabbil alamin yalla mi borom bindef wa subhanallah sall ñalna yalla taqaddasa wa tanazzaha rabbul izza al aliy sha'n alladhi la yashbihu shay'un min makhluqatihi la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi wa subhanallah sall ñalna yalla rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef moy borom bindef ko sel ku mag la ku mag ay mbir la lu ko niru amut ku ko niru amul du ci ak bindam du ci ay melom du ci ay jëmam jalla jalaluhu du ci jëfam wa azza kamaluhu ya musa innahu li wor moy man ni lay wo fi anallahu man may yalla allahu akbar ñu bare bare amuñu lolu ya musa innahu anallahu li wor moy man may yalla al aziz yalla mu teddi al hakim yalla mu xereñu yalla subhanahu wa ta'ala muneko man may allah man may al aziz man may al hakim al aziz moy ko tedd ba lu ne sañ nga ko def al hakim moy ko xereñ ba bi nga amé sañ sañ lu ne sañ nga ko def do def ci lutax nga yaq yalla kum la fañal dafa xamné la fañ gogo bax ci yow waye yaq la taxut ma la fañal la yalla kum gumbal dafa xamné gumba gën ci yow ndax yowmal khiyamati buñu régler nit ñi ci bakari gis yow kenn dula régler ci bakaru gis tabarkalla ndax da nga gumba bula yalla netto gumba rek xana mu def la nga don gumba go xamni gi da ngay fo su baba nak mom lamu la sans bam la mayon yak nga ko nak legi tabarkalla yalla mune musa wa alqi asak sanil sayad wi sanil sayad wi musa mi ngi yaron yed wo xamni wi yonent yalla shuaib moko ko joxon ndax nek na ci mom dir bu yag diko tagu di ñibbi mu yekati benn mbir jox ko leen leen nit dina koy def nit nga am gan mu gan la ba ñibbi nga yekati menn mbir tek ci loxom mu la koy xolé wala yoyu dafa yekati aw yat jox ko nek yedd bi tabarkalla suñu borom amna lu mu ci nam bi mu ñewé ba yor ko yalla ne ko sanni yedd bi mu dal di koy sanni mu nek jaan falamma raaha bamuko gise tahtazu muy batarniko tahtazu minji batarniko bi maana tataharraku haraka shari'a ka'annaha sha'nun shu'banun khafif sari'ul jari ka'annaha milni yadi jannun jann la olaf mom jann jann rek la koy wax tabarakallah turam deug deug moy ndox suuf ci olaf ka'annaha jannun walla wonnako ginaaw mud biran di daw walam yu'aqib tidil fi watu lolou la ci yalla beggon nak su yalla bayyi won yedd wek musa bam dem ba ci firawn musa niko mu nek jaan ni firawne ragale yedd wi non la musa di ragale yedd wi yalla bekko defal fi nak ben formation bo xane bi dagn koy accélérer niko sannin yedd wi musa niko muy jaan mu daw mu ne waw kay legi suko ko tiyelo he bam tiye ko su ëllëgé bu démé ci kanam firawna dana ko woor né bu téwaaté jaanwi jaandi wala yadwi yett lay doon suko sané mu nekk jaan mu ne ko nak legi jeexna lool ya koy gagné firawn suñu borom ne ko ya musa e yow musa la takhaf bul ragal inni man yalla la yakhafu du ragal al mursaluna yunanti laday fi man musa gurdu am titu kay inni la yakhafu ladayyal mursalun gurdu am titu kay gurdu ragal gurdu joy gurdu onk musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun mursalun yi wor ñu ragal kon nak bu ragal motax yalla yonentam yoyi lu ne wax na